Niedawno Instytut Nacjonalnej Pamięci wydał knihę Między pamięcią a historią. Konflikt pamięci zbiorowych Polaków i Białorusinów na przykładzie postaci Romualda Rajsa Burego. Heta paszyrana ja magisterska praca nasza czerchowa gościa Anny Moroz. Praca pisała się na socjologicznym fakultecie Uniwersytetu u Białostoku pod kierunkiem profesora Piotra Glińskiego. Od razu było wiadomo, że to heta nieprosta tema, osobliwa tut u nas na Białostoczynie. Czemu się już wyraszyli w hetym zaniatce? Ja sama z Hajnuki i u Hajnuci to i temat trochę znany, trochę męcz, trochę bólż. Deś tam ja wse czuła o burum, o działalności żołnierzy wyklętych i tak dalej, ale to, że tody velmi nie interesowałaś tym tematom. No i pufla do Białostoku, tam to, że deś tam coś uczuła, deś tam przeczytała i może od tuda ja naczyła dumać i ktoś na ten temat napisać, czy to może jakiś artykuł, czy coś bólż. No i przyszła socjologia, przyszła licencjat i już wtedy ja podumała, kop może napisać coś o burum, coś w jakimś kontekście takim socjologicznym, kop może opisać to i konflikt pamięci, czy może jakiś wtedy już inny konflikt na siój temat, ale jakoś tak pochowarowała z moim promotorem i wyjrzał z toho troszkę inny temat, bo pisała o małżeństwach mieszanych wyznaniowo-prawosławno-katolickich i tak jakoś ten temat ostał się za mną. Ale uże kolija pisała pracę magisterską, uże bólż trochę interesowała się tym, uże bólż to, że znała teorii z socjologii i podumała właśnie o takim konfliktowi pamięci. A że mój promotor przystał na to i temat, to ja zaczęła pisać. Ono chciało zaznaczyć i tu, kolija zaczynała pisać tu ją pracę magisterską u 2012 rokowi, to to i temat nie był taki hołosny jak teper. Nie było jeszcze wystaw, marszów, nie było to, że tylko mnoho artykułów nie było, także o tym tak mnoho nie mówiłoś tu. Może bólż gdzieś tam u rodzinach, gdzieś tam jakiś maleńki artykuł. To nie było to, co jest teper. Pomiesz historię a pamięć. Jak można rozdzielić historię i pamięć? Jaka jest różnica pomiesz historię i pamięć u tym konkretnym wypadku? A ja piszę, że to historia jest taka neutralna. Historia to nauka. Ona dąży do tego, kop poznać fakty, kop zrekonstruować te wydarzenia z przeszłości. Natomiast jest pamięć. Pamięć jakby czerpie z historii, ale to, że ją przekształca, jak skażę po polsku, miniaje tu ją historię. Ta pamięć jest bólż nacechowana emocjonalnie, jest bólż wartościowana przez ludzi i ta pamięć jest bólż biela albo czarna, można tak skazać. Tady, kiedy ogólna ja pamięć biorę z historii, jak mogło dojść do tak wielkiego konfliktu pamięci pomiędzy Polakami a Białorusami u wypadku Romualda Rajsa, pseudonim Bury, gdzie Polaki paścierachają się go amal wykluczna jak heroja, a Białorusy jak złoczyńcu. Pamięć jest wybiórcza i jednej i drugiej Polaki i Białorusy razno interpretują te same fakty i na tym właśnie ten konflikt polega, bo obie strony kawód w to zginuli ludzie u pacyfikacji, tak? Ono odny każut, że to byli prawosławni ludzie ze wsi, niczego nie winny, tak? A drugi każut, że to byli komunisty, którzy prodawali Polaków, tak? I to był powód, czemu oni musieli zginąć. I ta interpretacja historii rzutuje na to, jak to wygląda teraz. Czy te konflikty pamięci to u świecie norma? Czy usiąż aż taki masztab konfliktu, jak u wypadku Buraha, ta wykluczność? Ja domyślam, że takie konflikty je wsiądy. Można wziąć chociażby Jagiełł, tak? Albo Piłsudskiego o historii polsko-litewskiej. U Polaków rodzin to bohaterka, u Litwinów to, że zdrajca narodu, można skazać. Ja chciałam pokazać, że to takie konflikty, to, że je na Podlasi, bo to jest teren dla mnie bliski. Ja chciałam opisać, że to tu dzieje się i to, że pokazać ludziom, chociażby z zachodu, a nawet z Białostoka, z Białostoczny, jak to wygląda, czym to konflikt jest, ponieważ niektórzy nie zdają sobie sprawy, o co chodzi w tym konflikcie. Ja chciałam opisać jego i wytłumaczyć, co od kogo, o czym. Na początku i na końcu ja zadaję pytanie o prawdę obiektywną, czy w ogóle takuje można na IT, bo historia i socjologia to trochę to, że inne rzeczy. Ale na końcu ja piszę, że my mamy teraz w świecie, w Polsce, wśród takie zjawisko jak relatywizowanie wszego, relatywizowanie prawdy. Każdy ma swoje prawdy, każdy jest indywidualny, jest mnóstwo subiektywnych takich punktów widzenia. I ludzie czasem baczą te niektóre fakty i sami sobie posli to, że trochę wydumowują. I każdy ma tu swoją prawdę. Jest tak mnoho tych prawd, jej można skazać je biela legenda buroho, je czarna legenda buroho, ale to, że jest mnóstwo odcieni szarości. Taki konflikt, o którym ja piszę, konflikt buroho przy innych konfliktach, to, że tak wychodzi. Czasem je ciszę i czasem je holośniej o tym konfliktowi, ale on tyle czas je, on nie wyhasaje i on to, że powoduje inne napięcie między Polakami i Białorusami, a także szerej, między katolikami i prawosławnymi.